یسر لی امری وحل العقدتا من لسانی ابقہو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا دا سورة بن اسرائيل شروع ده سورة بن اسرائيل کے اولا مسئلہ وا چې ترک د توحید سبب د عذاب د الله ده هغه باندې د نوح علیہ السلام واقعا به تور استدلال ذکر وا او دا نه رست بیا مختلف مضامین ذکر کیږي چې پای کې دورو کوگان صرف پدی وی چه اغا امور چه اغا دا عذاب تا دفع دا پارا دی او دا ایسا دا روانا و یو کم شپیتا پوری دا آیاتونو سرسرا دا آیاتونو مزامین ذکر کیدل د رکوگانو سلسله د خلاصو منگا نهم رکو شروع کړه او د دې ا پنځم رکو من شروع کړه او د پنځم رکو خلاصه ترغیب ال القران او دعوی توحید او زجر دا درې خبرې دا را دې رکو خلاصه یو ترغیب قران تا دویم دعوی توحید او دریم زجر ولقد صرفنا في هذا القران یقینا بیان کړی دی موږ په دې قران کې ليذكروا بپارات دې چې دوی پنوالي ولقد صرفنا یقینا موږ بیان کړی دی په دې قران په دې قران کې لیذکروا دی دا پارت دی بیان والی پند والی وما یزیدهم او نزیاتی کئی دی لردا قرآن الا نفورا مگر تیختا قرآن منگ را لے گلے ہو ناغا دی دا پار را لے گلے ہو چی دی دا دینا عبرت والی لیکن دوی با دی آغا دا دی دا مزاج دا خرابه دا وجن الٹا اثر پیوک الٹا اثر پیوک دا ولقد صرفنا فی هذا القرآن الاحکام والامثال والحجج والتذکیر یقینا من بیان کړی دی په دې قران کې ولقد صرفنا فی هذا القران الامثال والاحکام والحجج والتذکیر دسه د پاره لیذکروا دی لپاره چې دی پنوالی عبارت دا تبیان الفرقان شو وما یزیدهم الا نفورا نزیات کی دی لرا مگر تیختا ګور دا یو بیماری ده کنا نو هغې کې چې ته خوک شو په خولی باندې کې دی نو تریخ پ لږي نو داقرآ چې دا ډېر غسته کتاب دی د فدي کتاب دی خدای د خولی مزه خرابه ده نو داسې دي د دی نه د فدي په ځای باندې دی ته لرجي د تیخته دی که نه کوي نو دا اصل کې خرابې ردی دی اوس دعوی توحید قل تور توایا لو کان ما هو الها که اللہ سر الهوی کما یقولونا لک سرنگت مشرکان وی ازل لبتغو ندغ وقت کی دی بلتو لکڑے وی لاز العرش مالک دا عرش تا سبیلا لار دا قربت سبیلا لار دا قربت یا لار د مقابله لار د قربت او یا به لار د مقابله لټوله وي سبحان او پاک ته الله پاک وتعالى لوی دی اما یقولون دا اغنت دی وی علوان کبیر اپلو ویلو سرا تو سب به لو سماوات سب پاکی بیانی اللہ لعو آسماننا والارد وزمکی ومن فی انات پدی کی دی و ام من شئن نشتے ہو شئے اللہ یصبیو بحمدی مگر سناوی سرد حمد دا اللہ ولیکن لا تبقہون تسبیح ام لکن تاسنت پی کی جائی پتسبیح انہو کان علی حلیما غفورا یقنان دے اللہ صبر کون کی او بخشش کون کی وإذا قرأت القرآن دا زجر بإنكار القرآن دي دي نه زجر شروع شو او خیال وتکوي دا زجر مختلف قسمونه برازي نو او زجر بإنكار القرآن ته ګور دا کافران نه مني قرآن وإذا قرأت القرآن کله تللت قرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون كرزوم فمن استاكوا فمن ذاك سانو کې چې نرول ایمان پاک رب حجاب مستورن پر د مضبوطه داولی ځکه چې دوی تا ته بیا ضرر در رسي نو چې دوی کله قرآن ووري نو دوی بیا د نقصان کوشش کوي نو زاغینا دا بسکولو دا پارستاو دا دی پا میس که منگ بیا پردراو دو ستاو دا دی میس که پردراو و جعلنا علا قلوبهم اکنتا دا زجر بے انکار التوحید دا دویم قسم زجر امخ کی زجر و بے انکار القرآن او دا زجر دا بے انکار التوحید وجعلنا على قلوبهم كرذول دي من پړو ندي باندې اكنتن پر دې اي يفقهو د دېنا چې پوي شي دي وفي اذانهم وقروا فقون كذرن والده واذا ذكرت ربك في القران وحده او کله چې یاد کې رغفل په قران کې ځان لا يغفل رب توحيد بيان کې واللو وګرځي دا کافران نالا ادبارهم پشاگانو باندې نفورا تخته کون کی دی تخته کی اوس مخ کې زجر به انکار رسول زجر به انکار رسول نحن عالم بما استمعون به من کوئی بو آباندې چې غوږ دي تا تا پاره سرا کله چې غوږ دي تا او کله چې دی جرګه کله چې وای ظالمانو ولمنس کې مؤمنانو ته ان تتبعونا تستبدل نکوي الا رجلا مسورا مگر دا سړی چې پاغه باندې سیر شوې ده الله وی وانظر وګوره کیفا ضربوا لك الامثال څنګه باندې تعالی مثالنا څنګه باندې تعالی صفاتنا کله وای ساحر ده کله وای دروغ جن دی کله بل فتوا لګی فضلوا گمرا دی فلا یستطيعون سبیلا طاقت نظری سملار باند دراتلو. اوس سلورم نمبر زجر دی, زجر به انکار القیامت, زجر په انکار د قیامت سره چې دی قیامت انکار. وقالو وای دی ایزا کننا ایزوامن کلچ شمنگا دوکی ورفاتن دری دری دا اینا لما بوسون خلقا جدیدا, ایرا پور تا کولی با شمنگا پیاب پیدایش نوی سرا. قلتا جواب کیو آیا کونو شی حجارتا نگتیو حدیدا نیا اسپنا او خلقا نیا یو مخلوق مما یک پرو پی صدورکم دا اغینا کی اغا یک پرو پی صدورکم استاس پسینو کې غټي پس یقولون من يعيدنا زرد ويفدي سو په موږ را پاسې قلت او قوال الذي فطركم هغه ذات پتا سرا پاسې کوم ذات تاسو پیدا کړې اول مرته نوالدل پس ينغضون اليك رؤوسهم زرد وبخذي تاسو سرنا ويقولون متى هو ويدي ذا بكلي اور تو اسا قريبا يكون قريبا تشینیز دے یوم یدعون پدغرب پانی یدعوکم اللہ بتاثرو بلی فتستجیبون بحمده نتاثبا قبولتیو پید اللہ بحمد سران وتزنو نتاثب کمانو کئی اللہ بستم چتاث نئی ترکل دنیا کی عمر اللہ قلیلا مگر کم فتستجیبون بحمده یعنی بأمره تاثبا قبولوالو کې دا الله دا امر یا دادا چې فتستجیبون حال کونکم حامدین لله علی کمال قدرته دا بحمده دا وون حال تا بتستجیبونا تاسو با قبولوالوک بحمده حالکونکم حامدین لله علی کمال قدرت وتظنون الا بستم الا قلیلا تاسو به دا کومان کوئ چې مونږ دنیا کې نه تیر کړی مګر لږ وخت وقل لعبادی دا پنځه مرکو شو. د پنځه مرکو کې اول ترغیب د توحید ته, بیا رد د شرک و اهلی, بیا انکار د معجزات و سبب د عذاب. دا درې خبرې ترغیب توحید ته ورد الشرک و اهله و انکار المعجزات دا دری خبر دیکی را دی. اول توحید طرف ترغیب و قل لعبادی و زمانی کو بندیانو تا یقول اللتی چی وی آ کلمہ آہی آسن چی خیستلا یقول اللتی چی خبرو کی پاغا لحجبان دی ہی آسان چی خیستا لحجرا سمانا نرما نرما نازکا نازکا پستا پستا خکولی خکولی گلالے گلالے نا دا ای اللتی ہی آسان مانز دکا اللتی ہی آسان ہی الاستدلالو خالیا عن السب و شتم دا استدلال دی پکا استدلال کرو مسئلہ کی توحید کے مسئلہ پر خالیا عن سب و شتم کہ سب او شتم پکی نہیں مسئلہ توحید پانے استدلال اکا ہوا ہے خدا سے صفا ہوا ہے چیاغی کی کنزل و رد بدی نہیں صرف مسئلہ یو دلیلی پکی ان الشیطان یقین شیطان ینزی و بین او مسوساتی پا میند خرکو که ان الشیطان کان دی انسان ادو و مبینا شیطان دی دا پر دی انسان دشمن کارا. دیم توجیه داد چې چه دی عباد نمراد کافر دی قل لعبادی مخی ختمان نیکان واغست دی نیکان و بندیان و زمات ہو آیا چه مسئلہ پیان کی خو پخست لیش جبان نی اس بیم مسئلہ قل لعبادی او آیا بندگان و زماتا چه کافران دی یقول اللتی چو یا کلمہ ہی آسن تیخ کلمہ را کلمہ طیبہ آ کلمہ طیبہ ہوئی دا خیستہ کلمہ را ان شیطانا شیطان چلی انزغو بینہم وسوسہ باتی پمیند دیکی ان شیطانا شیطان چلی کان دیلی الانسان انسان دا پرادو مبین دشمن کارا ربکم اعلم بکم رب ستاسو اعلم بکم پیگی پتاسو بانده دیده نوسو رد در شرک شروع کی رب پویگی پتاسو نستاسو پا حال بلسوک نده خبر نو نفی دیل مغیب شوا رب ده تا خبر ده نو بلسوک این یشا یرحمکم کو غواړی رحم بو کی پتا سو او ایشا کو غواړی واجب کوم ذا بدر کی تاسو درا و ما ارسلنا کالهم وکیلا او نه لګل مونږ ته په دی باندې غبان وربک انم ما فی بمن فی السماوات والارض او رب ستا پویږي پاتا باندې آسمانونو کې دی په ما کې دی ولقد فضلنا بعض النبین علی بعض یقینا غوره ګرځولی دی مونږ بعض پیغمبران په بعض باندې و آتینا داود زبورا ورکړو مونږ داود علیه السلام ته زبور قل ادعوا الذین دا دې ته پورې رد د شرک اوس رد د اهل شرک دی ورته وایه رب له کسان زعمتم جستاسو په ګمان دی زعمتم انهم آلهۃ جلالین زعمتم انهم الهاتن استاسو په ګمان دي چې دا الهه دي من دونه سوا د الله نا کل ملائکته و عیسا و عسیر دا کسان را ولا بلا یملکون کشف الضر بس دی مالکان نبی دلل والی د ضرر انکم استاسو نا ولا تحویلا او نه دا اړولو یو کسر دی یو تحویل دی دوالو کې فرق کسر خدا ری چی یو سڑی پکی مبتلا دی او تیتی لرکی او تحویل دا ری چی را روان دی پی را پی را غلی ندی او تیتی والی چی مرادا پی دیتا تحویل وی اولایت الذین دا کسان دی یدعون چی اللہ تاواز که یبتغون الى ربهم الوسیلتا دی لطی اخپل رب تا وسیلہ صدا آغا دا ایهم اقرب چی کمیو با اللہ تا زیاد نزیش ویرجون رحمتهو دی اقید سات درامت اللہ ویخاپون عذابهو یرگی دا عذاب دا اللہ نا ان عذاب ربک کان محضورا یقنن عذاب در رب تا دینا یرکیگی واستخفی و ام من قریت الا نحن مولکوها او نشت یو کری مگر منگی حلاک کون کیو قبل یوم القیامت تا قیامت نمخ کے جلالین وی بالموت مرگ با پیراون او معذبوها یا عذاب پورکو عذاب انشدیدن عذاب سخت کان ذالک فی الکتاب مسطورا دیدا پا کتاب دا اللہ کی لکا اس دینا مخ کے انکار من المعجزات سبب دا عذاب وما منعنا نیومن کرمون دینا ان نرسل بالآیات چرولی کی معجزات الا ان کذبوا بالاولون مگر دات نسبت کرو کرو پخوانو و آتینا سمود الناقتا منگا ورکا سمودیانو تبطور معجزوخا مفسرتا نخکارا فظلمو بهانو دی ظلم کپاگی بانده وما نرسل بالآیات الا تخویفا نلیکو منگا دلائلو لمگر دپار دخل کو دیو رولو و ایز قلنا یتاو چوی منگا ان ربک رفستا ان ربک و ایز قلنا لکا کلتی وی منگا تاتا ان ربک یقین رفستا احاط بالناس هذا كره په خلکو باندې و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك او نذ خذل من الذل اخذن تا هغه چې خذل دي دا شپه د معراج دی ښا و ما جعلنا الرؤيا او نذ ګرځول من خذل التي اخذل اريناك کتا تمو خودل دی الا فتنه للناس مگر فتنه د خلکو و شجره الملعونه فی القران او نه اگر ظلم اونا چې مذکوره ده په قران کې په قران کې مذکوره ده و دا مگر و ما جعلنا الا فتنه للناس و ما جعلنا الشجره الملعونه فی القران الا فتنه للناس وَنُخَوِّفُهُمْ يَرَوْمُ دِي خَلْقُ لَرَفَ مَا يَزِيدُهُمْ نَزْيَاتِ كِي دِي لَرَخَوْفِ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا مَگر سرکشی غٹا مخ کی رکو کی وم نمبر کی واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کی گی ادلہ عقلیہ و تخفیف دری خبر دیرا روان رکو کی ذکر کی یہ واقع دا آدم علیہ السلام او دا محکم تیرش بلد اللہ عقلیہ او اس درم تخویف و اید قلن آیات کا واشوی من پرشتو تا سیدو کی آدم علیہ السلام تا نو دی سجدہ بس جدو سجدہ اکڑا اللہ ابلیس مگر شیطان نکڑا قال اویل دو آس چودو سجدہ اکم لمن اغا چاہتا خلقتا تینات تا پیدا کری دا خطنا های های دادو دا خیالو کنا چه دا خطا چه دا نو دا بہتره دا اور ما خو ابن قیم رحمت اللہ علیه وی چه دی پا دی خپل قیاس کی تیرو تیرو او اغا شپال اسوازی دا دی بیاویلی دی بدای اول فواید کی چه دا دا کم قیاس کرده دی دا قیاس غلط تی او دو چه دا اور تا بہتر ویلی دی نو دا ویانای خی ندا لمن خلقت تینا دلتا من پتت لمن خلقته من تینا دا آچا دا پاراتی تا پیدا کرده غلرا من تین دا خطنا نو دیتا وی منصوب بنفع الخافص قالو ویلدار ایتک خبر را که مالا دلذی الزمتو و هادا اللذی کرمت علی قال ارائیتک اویل شیطان ارائیتک خبر را کما تا هادا اللذی کرمت علی دا دی کفنا چتاپ ما باندی زتمن کل ان اخرتنی کتاز رستکرم الى یوم القیامت تر قیامت لاحتنی کن نظریتو نزب ویخ او باسم دادو دا بچو اللہ قلیل مگر لگ دا قسم خور چې زب دا دم طول اولاد گمرا کوما قال الزب ویلورتا اللہ لنشا پا من تبعک من هم تو کستا تابدار شی دین فن جزا جہنم جزا حکم جزا مفورا نو دو دخ جزا ستا سدا جزا پورا واستفزز اوز غل ومن استطاعتا سو کستا طاقت کی منم زدینا بی صوت کا فاواز پل سرا آواز دا شیطان سر تفسیر جلالین وی بالغنا والمزامیر وكل داع الى المعصيه بدعائك بالغنا روغ والا دیت پسر سرا والمزامير وباجو سرا وكل داع الى المعصيه هر عاشق يغا بلنا کہ یو دعوت چلے گناتا جدرارن وجلب اوازو کا صح بخیل کا پاسونو باندھو پیادو باندھو شرک شا وشارکم شرک شدی سرا فی الاموال فمالون کی والاولاد کا اولاد کے وعدهم وعدو قدی سر وما یدهم الشیطان لغرور اند وعدا شیطان مگردو کا ان عبادی بشک دما بندگان لیس لکا علیم سلطان مستفتا پیمان غربا وکفا بربک وکیلا کافی دی ربستان کهبان اس مکی دا دل عقلیا ربکم ربستاسو اللذی غذات یزجی لکم الفلک چې روانې کړي ستا دپاره کشته پلبار په دریاب کې ل تته و من فضې چې لټوې تاسو د میرببانې د الله نه ان نوکانه به کوم ما وذا مسكم الضر كل چورستا استا الضر ضرر په بحر په دریاب کې نو دل رخصی من تدعون او سوق چې تاسو ورته आवाज کوي الا ايا سوا د الله نه دا هو د مشرکانو ده چې سخت او پرال نه الله ته به واسو نو چې کله برات شون بیا بغیر الله ته واسو لو فلما نجاكم الى البر کله چې الله نجات ترک تاسو در اوچتا نو اعرستم عن التوحید جلالین اعرستم تاسو مقڑو بیا عن التوحید دا توحیدنا بیا توحیدنا مانای وکان الانسان کفورا دے انسان ناشکرا افامنتو من یخصب بکم الارض بکم جانب البر ایتاسو بپا من شے چی اٹم بی تاسو لرا فطرف دوچی کی او یرسل علیکم حاسبا یا رولی کی پتا سبان دی پارا اندکانو سم ملا تجدو لکم بیا بنمونی دا دان دا پارا وکیل نگه بان دا گورو سطول زجر زخر اما من تم یا تاسو پامن بشن یو ایدکم فیه چه تاسو واپس کی پدی دریاب کی گورا یو دل خو اخلاص کر چه گیر شنو تا پر یار شروع کر اللہ نے جاد تر نا اللہ وی تا پا امنی چه دی دریاب تا بیا تا واپس کم ولی تا بیا نفی اوز با در کار پیدا کم دریاب تا من لکی بس ام تا بدی بیا گیر کم نبا دی پریدما تارتا نخرا فیرسل علیکم روبلی گی اللہ پتاسو قاسفا من الریح ماتون کی دباد نو فتکسر فلککم کشتے بدر لماتا کی جلالے فیغرقکم تاسو بغر کی بما کپرتم فکفر ستاسو بیا بنا منید زان لپارا پا اللہ بانی تدیعا بدلا غستون کی ولقد کرمنا بنی آدم ایقن غرکلو منگا اولاد ایدام وحملنا هم پی البر والبحر او بار کری مواغی لرا پوچو پلمدان ورزقناهم من الطیبات ورزق ورکڑو مغدی طرف دپاکو سیزولنا وفضلناهم علا کثیرن او دا انسانان مو ورکڑو علا کثیرن پڑیرو باندے مدارک وی چی دا کثیر دل تا پمانا دا کل سره دے وفضلناهم علا الکل ذکر پا مخلوقاتو کی د انسانانو نه بهتر مخلوق نشته انسان په ټولو کې بهتر دی د دیو جن دا علا کثیرن چې دی دا په معنا د حلل کل سره دی ها دا اتم رکو شروع کیږي د کې تخویف ته او خبره دار چې اخراج د رسول سبب د عذاب اخراج د رسول سبب د عذاب او تخویف یوم ندعو کل اناس بی امامهم یادکاروز چی روب بلو من هر یو طولے بی امامهم امام نسمداد یو خب نبیهم پا نبی سر بی رو بلو پا نبی سر بی رو بلو هر یو ټوله به مونږ رو بلو په نبی سره سمانا نبی به رو بلو ټوله به ول رو بلو هلکه دی تاسو ته دین رسوله نو دا نبی به را غواړو ښه یوم ندعو کل اناس بامامهم د پلانکي امتیان د پلانکي مقتدیان حاضر هو جاو ٹھیک ده کنه نو اغل دل بر اخلاص دیمه مانا یوم ندعو کل اناس بکتاب اعمالهم روب بلو ارسلی لرپا من نام بانده حلک دا من نام رچا دا من نام نو هر یو کستبخ بلا من نام ورشی عمل نام دلت یو بلا مانا خرکو کرده و یوم ندو کل اناس بی امامهم مانا بی امهم فابی بی رو بلو فابی بی رو بلو خوشو کنا ار کس به مونږ په ابیرا غواړو چې د پلان کیس یا د مور نوم به وتلو بعضې خلکو دا معناټ او هغې ل بیا وجه ویل ده و د مور نوم به ځکهلو چې هلته کې د عیسی علیه السلام پلار نشته نو چې اوس هغه ته مواد کوي نو هغه به بیا پلان نشته نو د مور لهذا توردن للباب به ټول په دې میندو یادوي په خبره باندې پیسې کنه وکرم نوکرم توکرم او اکرم د خاطره ټول سوي همزه چې دا نه پروت دی یا ایدو ته ایدو ایدو نه ایدو کې دی یا ایدو په خاطر ټول وونه پروت دی وای د عیسی علی السلام د برکت به دا ټول خلق د مور په نوم یادېږي یا د پلان کې زیا بس او دا دلته امام نارو نو دا خبره دا څه ده چې د امام په معنا د عمده په لغت کې نه دی راغلی او دا یو روایت دا څه دی خو روایت چې دی نو ضعیفه دی صحیح نه دی او کتابونو ورته منګړت ویلی دی پیسو په خبره او صحیح بخاری شریف کې حدیث دی انکم تدعون یوم القیامت بأسمائكم وأسماء آبائكم إنكم تدعون وخلقا تاسبا رابلل شيء يوم القيامة تيدا قيامت برزبان دي بأسمائكم فخبر نمون استاسوا وأسماء آبائكم استاسوا دفلارانو تنمون بان دي تدیو جنا نم خيفتا كي دي گل علي مزيدار اسی نا چه قیامت کی آوازو کی چیا لکا دیرانی یا او یا لکا اغازرین اغازرین یا سیبا دیر جیبا جیبا نمونا دی یا لکا بجابا مبلا دا نو دا نمونا چکم دی تا چه داخلی کوای دا غا کوای دا نمونا بدلوی نمونا بدلوی بدلون د نمونم سنت ما مخکې د دورې حدیث په کال باندې نمونو یو رساله جمع بیا ما مولانا تقی صاحب تولې کله ما چې دیهاتیانو جمع ده که خي خو چاپ پی کړو که ښه نه جو ردي کاغذ ته به یې واچو خو هغه چې ته ما ولېږله نو هغه یې ډېر ښکلی دغه وکړه نوم یې م ولا کېښود دا نوم د دې رسالې مولانا تقی صاحب خیر نوم یې والا کې خواده صفت یې والا وکړه بیا مونږ چاپ هغې کې دی دا دې حدیث باره کې کلام شته او بیا وروسته چې دی نو یو سوال راغی چې یاره په یورپی ملکونو کې هغوی د نوم د پاره یو لیست حکومتي لیست نوم به نه دی ای په دې پوه دي چې دا نوم د ثقافت حصه ده لکه ته چې نوم دی نو په دې نوم کې یو خاص اثر دی نو نوم به ته یورپي نوم دی هسې نه چې بل نوم کې دی نو هغوی خپل نومونه لیست یې جوړ کړی دی نو بیا زه خوشحاله شوم مزکو حکومتي صفه باندې نه دنو اس یو لیست خو مونږ هم جوړ کړی دی یا سی یو لیست مونږ هم جوړ کړی دی کې دا نام رکھنے کې اسلامي ادب د زورو نه پکې زیات نمونه دي کار نو دا هغه باندې له طبيع ډېر سکون ملو یو لیست مونږ هم ای لیست تیار کړی دی کنه ای سره قوت نافذه ده خو مونږ به کې په تقریر مقریر نافذ کو کنه ناغه هغې خو دا مسله ده چې هغې لس جوړ کړی دی نو مونږ څنګه نوم کېدو چا خط رالیږلی وو که نه ستا اندراج د هغه نوم به په سکول کې په محکمه کې کوي چې کوم د هغې د لس سره برابر نوم نو مونږ ورته وی که صحیح نوم په کې وي خو هغه لس نه دی کېدی خیر دی او که نه صحیح نه نو بیا دوه نومه کېدی یو وله سرکاري کېدی یو وله کور کې کېدی اوس مجبوري ده نو ضرورت باشد نو روا باشد ده عوام داسې وایي نو اوس وله یو دوه نومه کېدی یو لس کې د وګوره هغه حکومتي کاغذونو کې به شي او یو به دغه کې شي خلک عوام ښه دي چې مسله واوري بیا نوم صحیح دغه کوي و بیا دی که یو بلا مسئله را دی و استاد معشوم شید یو خلو نم و تو خواهی نو چه تو توی خالب و ایداخو مرواره دی نو چه تو توی عبدالواجب و ایداخو مخوره دی نو چه تو تا بلوالی و ایداخو مرترزوی دی نستاس تلیکی او داغا نو داغی پا دی خدار چه نام رکنه که اسلامی داب و تکیره یا ور زمانت راکا سلویخ روپه نو دا کور تا یو سنو نوم تینا که دا نو بیا چیستا کتاب روڑه نو سلویخ روپه بلست نو بس تبا دا لیکنو نام خلاسه لبینا نرم ای با کور شورا را طوله کی نیا با کینی نیکا با کینی ابا با کینی او امی جان نبی تو را توش ویمه با منس که پروتی او یو با نو ملی پلان کې اخر کې وا په یو راځه مش بس هغه ونوم کی او طالب کتاب راو یو کتاب راو نه ده نو واستو به مکتب راو د اسلام نه بلوغ واله سانه خبره ده پیسې خبره سره یې کا دا تاسو کومه مچ کتاب یو سیدا خلق بیا نه راوړي تا نه به ایر شي دی راوړي نه وړي به دی او زیبو په بیا ته چې استاد کتاب د نوم خو نه راوړي وراکه کنه نو الا ما دمت علیه قائما نو لاکه ته چورو هغه پلان کې کا کوړی دی دا موږ شي خلک ډېر زر مخکې ورکي او چې دا سلویخ روپۍ ته کېږي که نه نو بیا به په منډه را وړي ته ګوره چې نوم به ته لیخي نه چې دله به را رسولي وایي به نقدې په کښې بندې دي که نه دا چل مې له تا خو یو کتاب چاله تاله اسانه مه ورکوه که زه را ته ووایم مال هم مه را کوه صحیح ده ځکه کتاب قیمتي شی دی اوس زمانه مرقات دی یو جلد را نه چته چاوړی دی پتم را ته نه لګي کتاب را ته کنډم دی نو چې تا نه کتاب یو سي ستا په ضرورت وي نو بیا به ته ګرد او هغه به صحیح به ښه خو هغه به بېغمه ناست دي نو کتاب چاله مه ورکوه ښه ورته یې که ګورې دلته وګوره نو بس بیا زه لس خیر دی چېر وټی به هم دله زه را وړم خو کتاب دلته وګوره نو بس بیا به الله زه کتاب چې زما د چا مکتبه کښې خوښ شي زه هغه ته نه وایم چې زه دا ګورم ملک دا نه ګورم کوټه کښې د مولانا صاحب ځای کښې د شپې مې کتابونه یو وکتل دوه مې خوښ شو ما یاره کتابونه خو ډېر ښه دي پته مې دې ولیکلې زما هسې تبې ته پرېوت د شپې پاسېدلی وم چې سار هغه راغې چای مې موسکله ما ته وایي یاره دا دوه کتابونه خو ته ځان سره یو سه ما وایي یاره دا خو غټ کار زړه کښې مې وي بس دا خو دغه یې دا نو دغه ده دا دغه وه ده ښایسته خبره وشو هغه دغه شو دا څو ځله داسې چلو شو زما مکتبه کښې کتاب خوښ شي نو هغه ما ته مېله وشي او تا ته بله یو عجیبه خبره زما یو کتاب خوښ شو پینډی ته تللی وم د چا په مکتبه کښې مې خوښ شو کتاب نوم مې ولیکه داسې کاغذ باندې ځان سره مې ولیکه او پته مې د دغه ولیکله ده چې کور ته راغلم پته رانه روکه شوه څه خفه شوم چې دا به دا غوس پسې تل کېږي بیا به پینډی ته تله غواړي که څه به ډېر پریشانه شو د ورځ به درې خو پریشانۍ کښې تېره شو بله ورځ زموږ د والدې قرآن شریف په هغه غټ دغه قرآن شریف په هغه پروت و د هغې خپل ځای دی کښې پروت و هغه قرآن شریف څه لمه اوچت کړه او دوه درې لکه به پراته اکثر به د هغې غه و کله کله په کښې چا بل چا هم کېښو چې هغه قرآن شریف مه اوچت کړه د هغې د پاسه کتاب پروت یاره زه دونه خوشحاله شوم ما وایي چې بس دا حاله شو لکه ما ته هېڅ پته نه لګېده چې دا کتاب دلته چا را وړی نو دا الله جل شانهو چېرته څه ورغر برابر کړي انسان ته شی مېلو کړي نو بس هغه کتابونه ما د مولوي صاحب را وړي دي ایښې مې دي کتلې مې دي درس حدیث کښې ته نه یو کښې ډېره فایده کېږي خو کتاب زه د ګورم خو چا نه راوړم نه چې دا به وګورم ځکه زه چا د پاله اسانه نه ورکوم چې ته یو څه وګوره لکه که نه ور سره خوا دې خوا کوم خو کتاب نور کوم تا ته مې مور کو دا ډېر قیمتي شي بیا نه راوړې سو ها ځات چې کله مونږه کشران وکنه ما یو استاد نه کتاب راوړو زه په هیڅ کوم را په سره غو یا اخو پلار ته خو ماته وې دل تراش وې کتاب مې در به وړم وې نه در به وړم نه زه دل ته ولاړم په منډه لاسه کتاب راوړم زه خبر هم دا چې دا دونه څنګه نظرې دی که وروسته پته ولګېره چې دا خو له سم سړی او د سړو کارې کوي کتاب کې بخیش ها ذا کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه چاته چور کوي چې کتاب دا په خلاص باندې اولائک یقرؤون کتابهم دی بولل خپل عمل نامه ولا یسلمون فتیلا فدی بسلم انسی فتیلا دا اندازه دا غمره دا قجوری دا دوکی دا تار امره ومن کان فی ها دی اعما سوکچ پا دی دنیا کی لندی دا حقنا علی الحق جلالن وی فهو فی الاخرت اعما نب پا آخرت کی لنوی عن طریق النجات و قرات الكتاب دا طریق دا نجات نبلندی او د قرات د کتاب نه بلوند وی د قرات د کتاب نه بلوند دی الک قیاد به معنی ها بعض خلک کوئی نه قران بم په ظاهر حمله او حدیث بم په ظاهر حمله او ځان نه به قیود نه لګی دا پکې چا روستی دی به خبر ادا لاند خو د غر کړلو دغه چې دلته بملوند دی ولته بملوند دی که ته کوته نه معنی او ته چې دلته بملوند دی نو ولته بملوند دی الک دا قید لگول دا خو پا اقل او نقل دوالو سر ثابت تی دا قید دا ضرورت تا وقت که با قید لگه و این کادو لیفتنونکا قریبا دا چی دی تالا روالی یعنی اللذی اوحینا الیکا دا اغینا چی تاتا من وحی کهو لتفتری علینا غیرهو چی دور که تا پا مبانی غیر دا دینا و ایزل لب تخذوک خلیلا او دغه وخت یو باندې چې دی تعالی را دوست دغه وخت کې وتعالی را دی دوست نو چې تلګ موقف نصش شنو دی بو ایزار شمه قربان شمه لګی شمه سپېل نه شمه اورېته چې تلګ سستی کې کارا نو دی وتا نه تاوی ګراته او کته موقف کې کلکی ګنوې و متشدد دی امام شافعی سے وای ک په دین عمل تشددی نو زما دا تشدد مبارک دی پیش که دا ما تا منظور دی ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم که چره تا من نوی مضبوط کلی نو قریب و چه تاب میلان کلی دی تا شیئن قلیل معمولی ایک دا عشمت تا نبوت نوی کستا دا اوچتا مرتبه نوی تا یو عام سڑی وی نو قریب و چه تا مایل شوی وی و تو خو من مضبوط کلی که نا او کته لګم مایل شوی وی نو اذا الله ذقنا کا دا وخت کې مونږ بتا ته سکل وی د فل حیات د سن عذاب د جون و د فل ممات او د سن عذاب د مر ثم لا تجد لك بیا بنمون ته د ځان د پر علینا په مونږ باندې نشیر هم دادی دې دې نارستو درې مایسا او دا دې کې بیان دی دا چه اخراج الرسل دا حق پرست استل سبب دا عذاب دی چه کم خلق حق پرست دا ملک او باسی نو آغا ملک و اکلی بانده با عذاب برازی و این کادو قریب دیل یستفیزونک من الارض یریتا لرد اسمکینا یستفیزونک یزعجونک بعداوتهم و مکرهم پیدایو یزعجونک پورتکی تالرا بے عداوتهم و مکرهم فا عداوتو پا مکر خفل سرا من الارض دزمکی دمکینا لیخرجوک منها چو باسی تالرا داغینا ویزا اللہ یلبسون خلافکا او پا دغ وقت کی دی بدرنگ تیر نکستانا بعد الا قلیلا مگر لگ سنت من قد ارسلنا تابیشت دا طریقی داغا چاچی مخیلی کلی جمانگو من رسولنا دخبلو پیغمبرانونا ولا تجد لسنتنا تحويلا او بیا به نمونی ته زمونږ د طرریقې دپاره بدلې دل مخکې نه هم رکو شروع کېږي د نه هم رکو کې درې خبرې دي یو ذکر د امور مصلحه دی د خو کارونو ذکر چې د انسان په جون کې انقلاب راولي بل ترغیب ال القرآن دی او بل زجر دی اقیم الصلاتا قدر و مزلرا لدلوک الشمس پستور دو دنورنا یعنی دا ماسپخین منزو دا مازگر منز پا کراغ الاغ سقل لیل تر تیاری دش پی پوری الاغ سقل لیل الى اقبال ظلمتی و قرآن الفجر او قدر و منز دا سبالرا قدر و منز دا سبالرا ان قران الفجر بشک منذ سبا كان مشهودا ان قران الفجر ان صلاه الفجر مظهر وي كان مشهودا تشهده ملائكه الليل والنهار ابو سعود تشهده ملائكه الليل والنهار ابو سعود ان قران الفجر صلاه الفجر مظهري دیتا دی صلاه الفجر تا قران الفجر ولوي وي اذ قراتها طويله مجهور بها اذ قراتها دی قرات چې دی طويله اوږد دی مجهور بها جهر پکېږي قرطبي زکوت قران الفجر وي ومن الليل دشبنا فتهجد به فتهجد بالقران مظهري نفل کوا په قران نافله تلقا فريزه زائده تلقا جلالين نافله تلقا فريزه زائده تلقا جلالين عسى يبعثك ربك قريبا چرا پورته کی تعالی ربستا مقام محمود مقام محمود تا او مقام محمود څه ده وهو مقام الشفاعت عند الجمهور مدارک وهو مقام الشفاعت عند الجمهور او هغه مقام د شفاعت په نزد د جمهور باندې قیامت کې به حساب کتاب نکی خلق په بابای ادم تلل شی به نعمت پکې خلق بہت ہوئی سفارش ہو کچی صاحب کتاب و شبابا تیرے اولاد بہت تنگ ہے قیامت کی گرمی سے بابا بہوئی ننا غزب اليوم ربی لم یغزب مثلو قط زما رب نن غصد ہے دا سے غصد ہے کی دا سے نو غصد شو چلے خلاصہ دا طول پیغمبرانو بانے خلق گرزی اخر کے بس سید الکائنات لراش اغه وی پاخر رو ساجدا پروبدم په سجدا او بغوالم دعا او بهم سنا اجازهت په ملو شي ارفار سکیا محمد سل تو تا شفه تو شفا واسو وقل وای رب پروردگار ادخلنی لنا باسم مال را مدخلن مدخل صدقن ف ننوتو درشتیا وسرا و اخرجني وباث مال را مخرج صدق فاستور اشتيا وسرا واجعل لي قرده ما را فارا ملتن كسلطان النصيرا دخل طرفنا سلطان النصيرا اغا غلبا امداد کي شوي الکات خلني مدخل صدق سمانا را المدخل دخوله الى المدينه والمخرج خروجه من مكه اللہ ننا باسما مدینه تا پننستو خستو سرا او باسما لرا دمکینا پستو خستو سرا او بلا ورا المدخل القبر والمخرج الى المبعث المدخل في القبر والمخرج الى المبعث اے خفکی گا ما وروان فقبر بورزو نو دعا غواړه تار نیت پکې کوا ادخلنی مدخل صدق یا الله قبر ته مننه پاسه پداسن نه ستو سره چې فرشته ما او رشتیا ان صدقه والے مان صدقه واخرجنی اور وباس ما د قبر نه مباسو محشر تا مخرج صدق مخرج صدق پرستو رشتیاو سرا چنه ما دروغ جنو مختورنا یا الله دا دعا مقبول کی او وختار ابن عطیه ان یکون علی العموم فی جميع الامور التسهیل لعلوم التنزیل قرطبی وی عامت فی کل ما یتناول من الامور دا عام دے شامل دے طول امور تا سمانا ادخلنی اللہ مدرسی تا مبودی مدخل صدق و بوتلو دا پیدے سرا و اخرجنی بیامت عباسی مخرج صدق پیستو دا پیدے سرا اے اللہ اجارکو ما عقدی جارکو ما ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اے اللہ ما ملکو ما دا بیعی دا شرا نو ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق عامتن فی کل ما یتناول من الامور سست خبر گلالے دخا وننزل من القرآن اور آلیکو من دا قرآن نا ترغیب لرقرآن ما هو شفا اغاچ شفا دا دسن شفا دا من امراض القلوب دړونو د بیمارانا دا دړونو د بیمارانا شفا ده زمو خبره ورحم من الامراض الظاهره بالرقى والتعوذ د ظاهري بیمارونا بالرقى والتعوذ قرطبي ورحمت للمؤمنين رحمت د مؤمنانو لپاره ولا يزيد الظالمين الا خساره او نه زیات زیاتې کوي ظالمان له مګر خساره تاوان زجر وځان عامنا انسان کله چې مونږ عام وکو په انسان آرده د مخواړی وه بجانې لري کې سرډ خپله او کله چور چې د تشر نووي دی نو می ده تو ته وای کلکلم ی عمل لاله شاکلتې کللم من نهوه من کوم جرالی هر یو زمونږ استستاسوونه عمل کوي په خپل طریقه باندې اعلی شاکلتی اعلی طریقته دلاله فربکم رب تاسو عالم خفیږي بمن هو ادا سبیلا فاتابن چې هغه ذاتي ذاتره جته دلارنا مخک رکو کې ترغیب ال القران نه ذکر د وعیدانو نه یعنی تخفیف ورده و یسالونک عن الروح دیستانه تپوس کوي په بار د روح کې قلت وطوى الروح من امر ربي روح داد امر در رب سمانه دي روح داد ما در رب امر دي سمانه من الامر الذي يعلمه ربي جساس وي من الامر الذي يعلمه ربي داد اغا امر ندي چه سمار رب پی پویگی بل سو پی نپویگی جساس او من امر ربی من الاسرار الخفیت دادا اغرازون پتو نبی تفسیر ابو سعود وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او نبی در کشوی تاستد علم نمگر کم ولین شئنا کو غالو منگ لنا زبن نبی اللذی بوبو جواغا وحینا الیک تاتا موحی کلیلا ثم لا تجدو بیابن منیت لکر زان دپار بیهی د دې پر وړو باندې علينا تمون وکیل اسوګنه غهبان الا رحمتا من ربك لكن لا نشاء ذلك رحمتا من ربك معنا دا ده الا رحمتا من ربك کو غواړو بو بهسو لیکن نغواړو دا ول نغواړو لكن لا نشاء ذلك رحمتا من ربك لیکن دا خبر نغواړو دا ودی دا رحمت تر افستانا رب دے محروبان تتا دے دا حرچان دا الا رحمتا من ربکا دا قرطبیوی لیو لیکن جلالین وی لیکن ابقیناہو لیکن دا کتاب من بونت باقی مپریخو دا رحمتا من ربکا ان فضلہو کان علیک کبیرا اس ترغیب قرآن تا قلوائلین اجتماعت الانس والجن راجم شي انسانانو پیریان الا یا تو بمثل هذا القران چروڑی مثل د قران فی بلاغته وحسن نظمه دا سے بلیغ کتاب روڑی دا سے قشت نظم والا کتاب روڑی نلا اتون بمثله نچ روڑی دا سے کتاب دا عبارت دے دا مدارک ولو کان بعضهم لبعض ظهیر اگر تی بعض دا بعض اندادیان شی یقین بیان کری منگا خلقو تا پدی کتاب کی من کل مثل دا قسم مثالنا بابا اکثر الناس انکار کی اکثر خلقونا الا کفورا مگر دا کفر نانا کئی از زجر وقالو ویدئی لن نؤمن لکا اس کل ایمان نرولو پتا حتی تفجر لنا من الارض انبوعا تردی تجاری کی تمو دا پا دزمکن چشما وقالو تعنطا و اقتراحا مظہری وقالو ویدئی تعنطا و اقتراحا دا تعنطا و دا زد پا بنیاد وی وی لن نؤمن لکا ایمان نرولو پتا بانی حتا تبصر لنا تر دې تجارت کې موږ نه پاره من له ارض ازمکه نه بوغا چشمه او تكون لك جنه يا شتي تر پاره باغ من نخيل د قجرنا وعنب د انګورنا فتفجر الانهار او تروان کې نيرنا خلال اپ من دای کې تبديل پروانو لسر او تسقط السماء يا رو غرض اسمان كما زعمت لك سنج استادي ګمان علينا اپ موږ باندې کې سفن ټوکړي ټوکړي په میدان او تاتیه بالله یا راولت الله والملائکت فرشتی قبیلہ مخامخ او یکونو لکا جن بیتن یا سادا پر کورش من زخر پندسرو یا خیجت آسمان تا ولن نؤمن لرقیقا ولن نؤمن لسعودکا سعودکا سواد سرا اس کل ایمان نرولستا پخطو چتویز خطلیما میراج تطلیما نستا پخطو ایمان نرولو حتا تنزل علينا تر دې چې راول ته مونږ ته کتاب ان یو خط یو رسید راول ته پرانا نقرؤه چې مونږه اوللو یو رقه په کار د چې به تور رسید الله راول لګي چې دا مې پیغمبر درونی غتن قل سبحان ربي تور توا پاکي درب زمال را هل كنت نمز الا بشر الرسولا رقي راول زما کار نه دي زه بشر ما رسول ما پیغمبر راولم یو لسم رکو کې زجر او تخویف یعنی ذکر الوعیدین وما منع الناس ان یؤمنوا ندی من کړه خلق ایمان رولن نه جاو مل هدا کله چراغ دی ته ہدایت الا ان قالوا مگر دی من کړه چې وی باس الله او بشر رسولا الله لگی بشر رسول قلت ورته وایا لو کانت الارض کچرته پدما کې ملائکۃ فرشتے یمشون ګرځې دے مطمئنین مطمئن لنزلنا علیهم من السماء نور علیکلهم پری باندې اسمان نمر کر رسولا فرشتا پیغمبر قلت ورته کفا بالله شهیدا بینی وبینکم کافر الله گواز مو استاسمنس کی زر رسولم انه کان بعباده خبیرا بصیرا یقینا الله دې په خپل بندگان باندې خبیرا خبردار بصیر علیمن کې ومن یاد الله چاہتا چلنا ہے دایت کی پوال محتد نا دے پسملا آر دلتا یا پروتی دے خلاف القیاس کنے پکار دا سی چا محتدی ویل پکارو پوال محتدی ومن یدلل چالا چلنا گمراہ کی پلن تجدلهم اس کلو بیانمون دید پاراولیا من دونی دوستان سواد اللانا ونخشرهم یوم القیامت اور اجاوکم دیل رب ورد قیامت علا وجوہم پمکنق پربان عمین لاندو و بکمن گنگیان وسم من کانا مأواهم جہنم زید دی دودخ دے کلما خبت زدناهم سعیرا کل چور سیدا اور یو مقتحار تا نزیاتی بکم دیل سزول ذالک جزاهم دا سزار دی جزک دی کفر کلی پایتون زمان وقالو وی دی ایدا کننا ازواما کل چشمنگا ازدکی ورفاتا نیزا ایدا اینا لما بوسون خلقا جدیدا ایا مو بیا را پورته کولې شو پیدا شنو کې بیا به مونږه نوې پیدا ش کړه پورته کولې شو الله او لم يروا دین ګوري ان الله الذي لا ذات خلق السماوات پیدا کړې اسمان نوزم کې قادر طاقت لري الا يخلق مثلهم چې پیدا کړي دي پشان وجه اللهم اجلا الله رسول دې د پرونه ته لارې به په شک نشته پاهي کې انکار کی ظالمان مگر د کفر نه نه کوي قل وای لو انتم تملکون من لو تملکون انتم تملکون لو حرف شرط ته دا په پیل داخلي کله چې پیسن داخل شي نو ته بیا پیل پټ مانی لو انتم تملکون کتر تاسو مالکان وی د خزانو درامت طرف نو دا وخت تاسو بن کړو د وځي د یری د انفاقنا وکان الانسان قطورا دے انسان قطورا بخیلا غریب القرآن وی دے قطور دے قطور دے قطور مانا بخیلا حالکہ نبی کریم خو سخی و انبیاء سخیانو عالمان صاحبان سخیان دی سنگا اللہ وی چکان الانسانو قطورا دے انسان قطورو اے خبر دار دا پہ اعتبار دا تب سر یادی دا نوع سر پہ اعتبار دا نوع سر پہ اعتبار دا تب سر دی قطور دی او سوک چه بخل نکی ناغا خو پڑ گٹا کی دی نور کول کئی اے سوک چه سخاوت کئی نا سخاوت خو آغا پی علالج کئی چه اللہ رضاش پیشو پا خبر اکا نا نو قطور پا اعتبار دی نو آئی سر دی او کا اپرات پا کدا سر آشی چه بخل نکی نا جدا خبر دا ولقد اتانا موسی تسع آیات یقین ورکړی مونږه موسی علی السلام ته تسع آیات بینات نهه معجزات واضح دا دولسم رکو شروع کی د دولسم رکو کې دا داغاری اول خبره کم دا نو دا سلورم ایسم دی دینا شروع کی تر اخر دا صورت پور لنبه خبره استحزاد الرسول سبب دا عذاب او دویم خبره آغا دلیل نقلی با ذکرش آیات نمبر یوصل اوانا دلیل نقلی با ذکرش آخر کې به دعوه د توحید ذکر شي دلیل وحی په توحید باندې نو دا اول استهزاء بالرسل سبب للعذاب دویم دلیل نقلی دریم دا دعوه توحید باندې دلیل وحی ولقد اتانا يقن ورکل من موسى موسى عليه السلام تسع آیات نه معجزات بینات واضح دا ید و بیزادی اعراب سورت آیات 160-160 کی ذکر دی او دو چی دین اغا پہ 130 کی ذکر دی او 532 آیات دا سورت اعراب کی ذکر دی نو دا نه معجزات التا دی 160-108-130-132 دے آیاتونو کی دا سورت اعراب بیاو گورا فسأل الذين فسأل بني اسرائيل فقتلوا كذا بني اسرائيل قال ترائل تيدات فقال له فرعون فرعون ارتويزكم انكم فتاوان يا موسى موسى مسحورا مسحورا من ساهرا يا مسحورا من مخدوعا قال چادو قدر کړه دا قال ول لقد علمت يقينا تطي فرعون ما انزل هؤلاء سنذر لكل ذا الا رب السماوات والارض مگر رب الاسمان والرزمك بصائر الاقل من ذي خبر دي واني لازنك يا فرعون مصبورا ذي كمان كم بتاوان ذي فرعون چلانتي فاراد ذي رادو قلن يستفزو من الارد چو تختیدی لرز مکنا فاغرقناهم نغرق لمن اغیل رومن اغا چالر ماهو چی اغسرو جميعا طول وقلنو بمن لباد ورست من بعد رست موسى علی السلام لبن اسرائیلو تا اسکن الارد وسیف فضما کی کل سرا شوا در رستن راب علم اتاس طول وبالحق انزلناه هو بالحق نزل او په حق سره مولا لګلې او په حق محمد رسول الله دراغلې او ما ارسلناك الا بشرا ونذيرا او نه لګلې تمغه مگر سير ورکون کیون کی او قران فرقناه دا قران چې دا زموږ رو لګ لتقراه على الناس يتولوا لفخر كمان على مخسن فارام رام سره اور لگے ونزلناه تنزیلا را لگے زمون دے را پر لگے لسرا اس دلیل نقلی قلوا منو بی اولاد منو ایمان روڑے او کنا روڑے ان الذين يقننا كثانو طول علم اور پرشو دے علم من قبله مخذراتو دو قران نا اذا اطلع عليهم کله چ قران پدی اورستیشی یخرون للاذقان سجدا نپروزی دی پزنو باندې پسجدا او وای دی سبحان ربنا پاکی در رب زمون را ان کان واد ربنا لمغفولا یخن واد در رب زمون خامخا کی دون کدا دا اس طول دلیل نقلی تو گورا دی پرشتو اللہ تا جزو کولا نمگ لما جزی پا کار رو یخرون للاذقان دی پرو دی پسنو باندې جاری یادی کی دی لر خوشو روح المانی ویم بغن یکون ذالک حال العلماء ویم بغن یکون ذالک حال العلماء وی پکار دی چی حال دا عالمانم داسی چی جاری و پریاد کی اللہ تا او خشو و لقرآن زیادی کی ویم بغن یکون ذالک حال العلماء ولدو اللہ وی اللہ رو بلا عبدو الرحمن یا رحمن رو بلا ایم ما تدعو کم یو چیتا رابره فهو حسن جزا فتبا ایم ما تدعو فهو حسن مدارک فلو لسماء الحسن دکا اللہ لنمون دیسا استخستا ولا تسر بسلاة کا او پزورا مکومون زو لا تخافتا پتم مکو بها پدیسرا دیر پتم مکو دیر پزورا مکو خیر المورے او ساتوها وابتغی بین ذالک سبیل اولتو دیمانس کی درمیان لار وقل الحمد لله او توایتی الحمد لله سنا او صفات الله لرا الذي غلا لم يتخذ ولدا سنيد ولي نائب ولم يكن له شريك في الملك نشتد پارا شريك په ملک ولم يكن له نشتد پارا ولي من الذل ولي معاون د ذلت وجنا وكبره تكبيرا اولو ی بیان کادا اللہ پلو ی بیانو لسرام دا داوی توحید شو معشوم چه خبر از دکن وی دا آیات وردخایا چه الحمدللہ اللذی معشوم تا لنبو خبرو دکولو که دا آیات خول پکار دا اخر کی چه دینو داوی دا توحید را اول کی و سبحان اللہ اخر کی و الحمدللہ بڑا مذکر سی سبحان اللہ والحمدللہ شروع پا سبحان اللہ و ختم پا الحمدللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله سیم ګناه ماخ امر پلار ګناونه ماخ زموږ د رشتہ دارانو یاران دوستانو طالبینو ګناونه ماخ یا الله تاینده کې موږ د ګناونه وسات یا الله نفس شیطان شرارت نه وسات یا الله ته پروردګار زموږ د ټولو ټولو پریشانه ختم کړي یا الله تاینده کې موږ د پریشانو نو سات الله د طالبان رونه د علم نافع خوندان الله د ټول مسلمانانو پریشانه په امن په چین په سکون او په اطمینان بدل کی یا الله یا الله سونه د اغان دینه مونږه مخکې کړی ټول را قبول کی ستا په سم نتړې له بادشاہ الله او رمضان کې هوته د بادشاہانو بادشاہ ستا سپندان سخاگان کی ستا سخیان بندیان سخاگان کی نو تو خو اللہ دا سخیان و خالقی او تو سخا خوخی ورک لخوخی او منگا غریبان یو اہل یو مستحق یو ستا دا ستا دا ستا دا سوال چی دانا او گوارو او تا ستا درد ستا دا درگا دا گیریو کمونگ دا دی لیخ یو اللہ دا منگ جولو کی دا منگ بخن روا چه زمون تمام حاجتونه مون تراواچه د دنیا او د آخرت خپل رضا را تراواچه علم نافع را تراواچه یا الله یا الله کور په بار دارونه ټول آباد کی او خسته خسته مشغله ول د دین ور کی او داس پیز پیزونه تن پات کی لکه سمندر په شان یا الله ترازیش دا پرون یو نوجوان لار کې روانو د سرو زرو ګوتې راوړلې دا کور را لګلې دا اوی چې مدرسې ته یوس مخکې خو مونږه ماسختن دا تفصیلی او رولس تفصیلی او رول نشو کول خو دا بعض جذبات سړی مجبور کی چې یو بنومم زمانه آلی او بل دا په خپل لاس مفتي صاحب لور کې او د خپل کور والا نو دا یو غټه قربانی ده زنانه چې سر قربانی کوي الله لري د دا کسانو چې دا چا قربانی کړي بل بیګا یو چنه په لار را روان نو ما سوتن زه تراول راتم نو ما ته وای چې دا 500 روپے واره نو ما ته په دې سو کوم وای مدرسه کې چنده کې جمع نو مې خذا بس جمع شو دا اخره وینه نه خوراک لر اثر نور شته نو ورپسې بل وای ته دا 500 راکا دا سل والا وای دا 500 جمع نو ما ګور دا جذبه دا دوا وتو کې له با عمل عالمان کی او نور مشران او طالبان هم پیسې جمع کړی دی الله تعالی د ټول لنه کې بدلی ورکی یا الله ترازیش اباز ملمنو عالمان هم جمع کړی دی خدای ته د ټول قربانی قبول کړي دا ځای په خیر باندې آباد کړي یا الله دې د ټول اخر خاتمه په ایمان کړي وصلی الله علیه و سلم